کہ بے شمار حفاظ دنیا میں موجود ہیں، کسی نے قرآن کے رکوع گن لیے، کسی نے آیتیں شمار کر لی، حروف تک قرآن کے شمار کر کے بتلا دیے، اعراب جو قرآن تھا وہ بھی ایک ایک نقطہ شمار کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک سے ایسی نہیں بتلائی جا سکتی جس میں ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں حفاظ قرآن موجود نہ رہے۔ ہر دور میں آج بھی لاکھوں سے بھی متجاوز حفاظ قرآن موجود ہیں۔ اور پھر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 8-10 سال کا بچہ، اب وہ پاکستانی ہو یا ہندوستانی ہو یا افریقہ کا ہو، جس کی زبان عربی نہیں ہے وہ قرآن کو یاد رکھتا ہے، حالانکہ اپنی مادری زبان کی کوئی چھوٹی موٹی کتاب وہ نہیں یاد کرتا، نہ دلچسپی ہوتی ہے، چھوٹا سا رسالہ بھی، لیکن قرآن یاد ہے اس کو۔ 8 سال کے بچے کو بھی یاد ہے، 10 سال کے بچے کو بھی یاد ہے، اور یاد بھی ایسا ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی اگر اس کو پڑھنے میں غلطی کرتا ہے تو وہ بچہ ٹوک دیتا، وہ عالم اگر غلطی کرتا ہے تو بچہ ٹوک دے گا، یہ فلاں غلطی ہو گئی۔ تو بتلاؤ کہ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ خدا نے قرآن کی حفاظت کا کیسا سامان پیدا کر دیا، یہی تو ہے قرآن کی حفاظت۔ تو امام قرطبی کے حوالے سے اپنے معارف القرآن والے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنی تفسیر معارف القرآن میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ قاضی اقسم نے، جو مامون الرشید کے زمانے کا بڑا قاضی تھا، وہ راوی ہے اس واقعے کا، کہ مامون الرشید جو خلیفہ عباسی تھا، اس کے دربار میں علماء کے مسائل پر بحث ہوا کرتی تھی، تو اس میں ہر قسم کے عالم شریک ہو جاتے تھے، اجازت تھی کہ وہ آ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، فقہا ہوتے تھے، بڑے بڑے ماہرین فن ہوتے تھے، وہ آ کر اس محفل میں شریک ہوتے تھے۔ ایک دفعہ کوئی بحث چل رہی تھی تو ایک شخص آیا جو بظاہر بڑا وجیہ معلوم ہوتا تھا، لباس بھی شست تھا، وہ بھی اس کے اندر شریک رہا۔ تو یہ یہودی تھا، مسلمان نہیں تھا، بحث میں کچھ حصہ لیتا رہا اور بہت ہی فصیح بلیغ انداز میں۔ محفل ختم ہوئی تو مامون نے کہا یہ آدمی کون ہے، اس کو میرے پاس لاؤ۔ قریب لایا گیا تو اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہاں میں تو یہودی مذہب رکھتا ہوں۔ تو مامون نے کہا کہ اگر تم مسلمان ہوتے تو ہم تمہاری بہت زیادہ قدر کرتے۔ وہ کہنے لگا میں اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اپنے مذہب کو میں ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جبر تو نہیں کیا جا سکتا تھا، چلا گیا۔ ایک سال کے بعد پھر وہ شخص آیا اسی طریقے سے علمی محفل کے اندر، اس وقت شاید علم فقہ پر بحث ہو رہی تھی یا کسی اہم موضوع پر، اس کے اندر اس نے پورا حصہ لیا بحث بنا۔ مامون الرشید نے اس سے بعد میں دریافت کیا کہ تم وہی شخص نہیں ہو جو گزشتہ سال آئے تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو تم یہودی ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تو مسلمان ہو چکا ہوں۔ انہوں نے کہا کیسے مسلمان ہو چکے ہو؟ تم نے تو انکار کیا تھا کہ میں اپنا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو کہنے لگا جس وقت تم نے یہ بات کی تھی کہ اگر تم مسلمان ہوتے تو ہم تمہاری قدر کرتے، میں گھر جا کر سوچتا رہا کہ مجھے مذاہب کی تحقیق کرنی چاہیے، یہ نہیں ہے کہ اپنے خاندانی مذہب کے اندر ہی میں پڑا رہوں، مجھے تحقیق کرنی چاہیے۔ تو میں نے ایک طریقہ تحقیق کا یہ نکالا کہ میں نے تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھا۔ یہ آدمی بڑا خطاط تھا، یعنی بہت ماہر قسم کا کاتب تھا یہ، تو کہنے لگا میں نے تورات اپنے ہاتھ سے لکھی مگر اس کے اندر میں نے تغیر تبدل کر دیا، کوئی چیزیں اپنی طرف سے بڑھا دی، کچھ گھٹا دی، اور تورات لکھ کر کے میں نے یہودیوں کو دی میں کہ یہ تورات لکھی ہے، میں کاتب ہوں. تو انہوں نے اس کو بڑی خوشی سے قبول کیا اور خوش ہو گئے، انہوں نے کہا بہت اچھا ہے. میں نے انجیل کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، انجیل کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر اس میں کمی بیشی کر کے جب عیسائیوں کو دی تو انہوں نے بھی بڑی خوشی سے قبول کر لیا اور کوئی اعتراض نہیں کیا اور کوئی بات نہیں نکالی انہوں نے کہ اس میں جو کمی بیشی ہوئی ہوئی ہے اپنا. پھر میں نے یہ کیا کہ میں نے قرآن کو لکھا، قرآن لکھ کر میں نے بڑے اچھے کتابت میں جب مسلمانوں کے پاس پیش کیا، جس کے پاس پیش کرتا تھا وہ دیکھتا تھا کہ دیکھو بھائی یہ ٹھیک ہے یا نہیں، ملا کر کے دیکھو یا حافظوں سے پوچھو، تو انہوں نے دیکھا تو اس میں تو گڑبڑ نظر آئی ہوں. تو کسی نے مجھ سے نہ لیا، کہا لے جاؤ یہ ہمارے کام کا نہیں ہے، تم نے گڑبڑ کی. تو جب یہ بات میں نے مشاہدے میں دیکھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی یہی مذہب تحریف اور تغیر سے پاک ہے، یہ اسلام، باقی کوئی مذہب پاک نہیں ہے تحریف سے. تو اس لیے میں اپنے دل کی خوشی سے مسلمان ہو گیا، یہ بات اس نے کہی. تو قاضی اکسم نے یہ واقعہ امام سفیان ابن عیینہ کے سامنے ذکر کیا، حج پر گئے مکے میں رہتے تھے سفیان ابن عیینہ اور سفیان ثوری، دونوں ایک درجے کے امام ہیں، محدث فقیہ اور بڑے، اور یہ امام ابو حنیفہ کے تلمیذ ہیں، بخاری کے استاد ہیں سفیان ابن عیینہ، امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے استاد ہیں. تو ان کے سامنے یہ واقعہ ذکر کیا، قاضی اکسم کہنے لگے میں نے ان سے یہ ذکر کیا کہ ایسا واقعہ پیش آیا. تو امام سفیان ابن عیینہ نے یہ کہا کہ واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے بھائی، اسی طرح ہونا چاہیے. کیوں؟ کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں تورات وغیرہ کے بارے میں یہ فرمایا کہ بمستحفظو من کتاب اللہ، یہود کو اور ان لوگوں کو محافظ بنایا گیا تھا اللہ کی کتاب کا کہ اس کی حفاظت کرنا، کہ وہ تو نہیں کر سکے. اور ادھر اللہ تعالی نے قرآن کا جہاں ذکر فرمایا تو یہ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو قرآن کیوں پاک نہ ہو ہر قسم کی تحریف سے؟ چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک یہ اسی طرح بالکل محفوظ، اور اللہ نے اس کی حفاظت کے مختلف لفظی معنوی، کوئی معنی اگر غلط بیان کرتا ہے تو اللہ علم والوں میں سے کھڑا کر دیتا ہے. اثر سید کی گمراہی ہے، اب پرویز کی گمراہی، نیاز فتح پوری کی، قادیانی کا دجل و فریب، جو کچھ بھی جس نے کیا سب بتلا دیا. ہر دور میں اللہ تعالیٰ علماء سے قائم کرتا ہے کہ وہ بتلا دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. اہل بدعت رفض والے وہ بھی اسی طریقے سے جو خرابیاں کرتے ہیں، علم والے بالکل بتلا دیتے ہیں. حضور کے فرمان کے مطابق ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے، غالیوں کی تحریف اور گمراہی سب وہ بتا دیں گے کہ ہاں یہ ایسا ہے. اللہ نے اس کی حفاظت کی ایسی ذمہ داری اٹھائی ہے کہ اس کو محفوظ رکھے گا ہمیشہ کے لیے. تو فرمایا کہ باقی آ تسلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ولقد ارسلنا من قبلک. ہاں ایک اور بات بھی، ابھی پچھلے دنوں میں یہودیوں نے، یہود اور نصارہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں قرآن کے اندر تغیر اور تبدل کرنے کے لیے. یہودیوں نے ایسا تغیر تبدل کر کے کچھ نسخے افریقہ کی طرف بھیجے کہ وہاں لوگ نو مسلم ہوتے ہیں، زیادہ علم والے نہیں ہوتے تو وہ کامیاب ہو جائے. لیکن بہت جلد پتہ چل گیا، بہت جلد پتہ چل گیا کہ یہ سازش ہو رہی ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے مصر میں ناصر کو کھڑا کر دیا. ناصر تو ایک فوجی آدمی تھا لیکن اس کی یہ بڑی قابل قدر. اس نے فوراً محکمہ بنا کر اور صحیح قرآن کے صحیح نسخے وہاں سے تباہ کرا کر اور وہ فری لاکھوں کی تعداد میں افریقہ پہنچا دی اور کہا کہ یہ تصحیح شدہ قرآن ہے بالکل, اور جو یہودیوں نے جس قسم کے پھیلائے ہیں ان پر اعتماد نہ رکھنا. فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے انتظام کر لیا ایسا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہے کہ قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ وہ سامان پیدا کرتا رہتا ہے ہر زمانے کے اندر. فرمایا یہ تسلی دی گئی ہے, البتہ تحقیق بھیجے ہم نے آپ سے پہلے پہلے گروہوں میں رسول, تو ان کے پاس جو بھی رسول آتا تھا وہ ٹھٹھا کرتے تھے. تو آپ کے ساتھ بھی یہ ٹھٹھا تماسر کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں فرشتوں کو اتارو, کبھی کہتے ہیں کہ فلاں مطالبہ ہو جائے, اور کبھی کہتے ہیں دیوانوں جیسی باتیں کرتے ہو. پہلے لوگ بھی ایسا کیا کرتے تھے, اسی طرح ہم چلاتے ہیں اس کو مجرموں کے دلوں میں, اس کو یعنی اس قرآن کریم کو یا وحی الہی کو یا اس کو مجرموں کے دلوں میں جب جاتی ہے تو وہ ساتھ ساتھ اس کو جھٹلاتے رہتے ہیں, تکذیب کرتے رہتے ہیں, اس کی صداقت کو نہیں مانتے. لا یؤمنون بھی ایمان نہیں لاتے, اور پہلے لوگوں کا دستور گزر چکا ہے کہ ایسا ہی پہلے لوگ بھی ایسا ہی کرتے رہیں. اگر آپ کے ساتھ یہ تمسخر یا ٹھٹھا کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. قرآن کریم کے ساتھ اگر ایمان نہیں لاتے اور اس کو دیوانوں کی بات کہتے ہیں, یہ شاعری یا کہانت یا شہر یا کچھ بھی کہتے ہیں, ایسی باتیں پہلے بھی لوگ کہتے تھے. یہ تسلی کا مضمون ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. فرمایا یہ مطالبات کرتے ہیں کہ فرشتے کیوں نہیں آتے آ کر گواہی دیں یہ واقعی یہ کتاب اللہ نے نازل کی ہے. تو فرمایا اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ بھی کھول دیں ایسا کہ اس کے اندر یہ چڑھتے رہیں, سیڑھی لگی ہوئی اور آسمان کا دروازہ کھلا اور یہ لوگ اس میں چڑھتے رہیں خود بخود ہی, تو پھر بھی یہ لوگ ایسے متعصب اور ضدی ہیں کہ یہ کہہ دیں گے جی ہماری تو نظر بندی کر دی گئی ہے, بلکہ ہم پر سحر کر دیا گیا. یہ متعصب لوگ ہیں, انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا, لہذا آپ ان کی بات کی طرف توجہ نہ کریں اور آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں. یہ تو ایسا بھی ہوگا نشانیوں کو دیکھ کر بھی, جیسا کہ کئی نشانیاں دیکھی مانگی ہوئی نشانیاں اور پھر کہنے لگے سحر المستمر, یہ جو چلتا ہوا جادو ہے پہلے بھی لوگ کرتے تھے آج بھی کر لیے. چاند دو ٹکڑے ہوتے ہوئے خود مطالبہ کیا اور دیکھا بھی پھر کاسے اور المستمر, ایسے ہی ہے. اگر یہ چڑھ بھی جائیں آسمان پر, سیڑھی اگر ایسی لگا دی جائے, دروازے کھول دیے جائیں, کہیں گے ہماری نظر بندی کر دی گئی, یہاں پر سیر کر دیے گئے, کیونکہ ان کے دل میں عناد ہے, انصاف نہیں ہے. یہ لوگ زندی ہیں, معاند ہیں, یہ ایسے ہی اعتراض کرتے رہیں گے. سو ایسے لوگ ہمیشہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں, ان پر زیادہ افسوس بھی نہیں کرنا چاہیے. آپ اپنا کام برابر کرتے چلے جائیں. جو منصف مزاج ہوگا, حق کا طلبگار ہوگا, اس کو یقیناً ہدایت نصیب ہوگی. ضدی لوگوں کو ہمیشہ محرومی حاصل ہوتی ہے, یہ محروم ہی رہیں گے. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمَاءَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَلَقَدْ جَعَلْنَا أَرْضًا تَحْقِيقًا بَنَائے ہیں ہم نے آسمان میں برج اور مزین کیا ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے، اور ہم نے حفاظت کی ان کی ہر شیطان مردود سے، مگر وہ جو چوری سے سنتا ہے، فتباؤ پیچھے لگتا ہے اس کے ایک شہاب روشن، اور زمین کو پھیلایا ہم نے اور رکھے ہیں اس کے اندر بوجھل پہاڑ، اور اگائی ہم نے اس کے اندر ہر چیز ایک خاص اندازے سے، اور بنائے ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں معیشت کے اسباب، اور وہ کہ نہیں ہو تم اس کو روزی پہنچانے والے، اور نہیں ہے کوئی چیز مگر ہمارے پاس ہی ہے اس کے خزانے، اور نہیں اتارتے ہم اس کو مگر ایک معین اندازے پر، مشرک اور کافر قرآن حکیم کی حقانیت پر شبہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر اتارا گیا ہے تو دیوانہ ہے، فرشتوں کو کیوں نہیں اتارتا کہ وہ سامنے آ کر اس کا ثبوت پیش کریں؟ تو اللہ تعالی نے مشرکین کے اس اعتراض کا جواب دیا، فرشتے اللہ تعالی حق کے ساتھ اتارتا ہے، اگر فرشتوں کو اتارے پھر مہلت نہیں ملے گی، قرآن کریم کو اللہ ہی نے اتارا ہے اور وہی اس کا محافظ اور نگہبان ہے، اس کی حفاظت کا سامان وہ خود پیدا کرتا ہے۔ تو یہ نشانیاں طلب کرتے ہیں، سو اللہ تعالی نے آگے ان نشانیوں کا ذکر فرمایا، اگر حق اور صداقت مد نظر ہو تو اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں، کسی اور نشانی کی ضرورت نہیں ہے کہ نئی نشانی کوئی طلب کرے۔ تو اللہ تعالی کی قدرت کی یہ نشانیاں ایسی ہیں جو انسانوں کے مشاہدے میں آتی ہیں، ہر وقت انسان دیکھتے رہتے ہیں، اور اگر انسانوں کے اندر کوئی فکر شعور سمجھ ہو تو ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت تامہ، حکمت بالغہ اور اللہ کی وحدانیت کا یقین پیدا کر سکتے ہیں، اور اگر ہر درمی اختیار کریں تو پھر وہ کسی کے لیے کوئی نشانی بھی مفید نہیں ہے، خواہ کیسی نشانی بھی اتاری جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، البتہ تحقیق ہم نے بنائے ہیں آسمانوں میں برج، برج کے معنی عام طور پر فلکیات اور ریاضی والے یہ لیتے ہیں کہ یہ سورج کے لیے اور چاند کے لیے 12 برج ہیں، یہ 12 محل ہیں، ہر محل کے اندر یہ مہینے کے اندر سورج اور چاند ہوتے ہیں، اور ہر ایک محل کی تاثیر الگ الگ ہوتی ہے، جس سے موسموں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، موسم بدلتے ہیں اور کئی قسم کی باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ 12 برج مشہور ہیں، یہ ریاضی اور فلکیات والے جو پرانی ریاضی اور فلکیات سے بحث کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ 12 برج، اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ یہ 12 برج کا تصور جو ہے یہ یونانیوں سے لیا گیا ہے، یونانیوں نے اس کو لیا تھا یہ عبرانیوں سے، اور عبرانیوں نے بابل والوں سے لیا تھا، یہ 12 برجوں کی تھیوری جو ہے یہ بابل والوں نے، آشوری جو تھے انہوں نے یہ متعین کی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ یونانیوں سے دوسرے لوگوں نے لے لیا، یہ مشہور ہو گیا کہ 12 برج ہیں۔ لیکن بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ برج سے مراد مطلقاً ستارے ہیں، یہ بڑے بڑے ستارے اور سیارے جو ہیں برج سے یہ مراد ہیں، یا برج سے وہ مقامات مراد ہیں جہاں سے فرشتے اللہ کے حکم سے نیچے اترتے ہیں اور اوپر جاتے ہیں، جگہ جگہ وہ دروازے ہیں اور وہ قلعے ہیں جہاں سے خدا کے فرشتے اوپر جاتے ہیں اور نیچے اترتے ہیں الگ کے حکم سے، وہ مراد ہے. یہ بارہ برج والا اور ستاروں والی توجیہ زیادہ مشہور ہے. اللہ نے آسمان کے اندر یعنی یہ ستارے اور سیارے مقرر فرمائے ہیں اور ان کو اس طریقے سے رکھا ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے وہ بڑے بارونق معلوم ہوتے ہیں، نہایت ہی رونق دار معلوم ہوتے ہیں. جن کی روشنی میں تو سورج کی مملکت ہوتی ہے، لیکن رات کے وقت چاند ہوتا ہے، اور چاند نہ ہو تو پھر اگر مطلع صاف ہو تو بے شمار ستارے اور سیارے نظر آتے ہیں، اور ان کی وجہ سے بے حد رونق اور خوبصورتی آسمان پر نظر آتی ہے، چمک بھی ہوتی ہے، اور ستاروں کی وجہ سے جو رونق ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کتنا وہ منظر اچھا حسین اور خوبصورت معلوم ہوتا ہے. اِذَيَّنَّا لِلنَّاظِرِينَ، اور اسی طرح ہم نے ان آسمانوں کی حفاظت کی ہے ہر شیطان مردود سے کہ ان کو اوپر نہیں جانے دیا جاتا، رکاوٹ ان کے لیے ڈالی جاتی ہے. اِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ، مگر وہ جو چوری سے کر بھاگتا ہے پھر پیچھے لگتا ہے اس کے ایک انگارہ روشن شہاب، روشن انگارہ. یہ انگارہ ستارے میں سے ٹوٹتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے جیسا ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. جدید سائنس والے کہتے ہیں کہ یہ جو بخارات اوپر اٹھتے ہیں تو ان کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے اور پھر آگ لگتی ہے اور وہ ٹوٹتا ہوا ستارہ نظر آتا ہے. ممکن ہے ایسا بھی ہو، اس کی بھی نفی نہیں کی جا سکتی، قرآن نے رد نہیں کیا. اور ممکن ہے کہ ستاروں کے اندر سے کوئی مادہ ایسا اٹھتا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ ٹوٹتے ہوئے نظر آتے ہوں. یہ شہاب جو ہیں یہ تو قدیم زمانے سے اسی طرح نظر آتے تھے، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابتدا سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک شیاطین اور جنات اوپر آسمان کی طرف جاتے تھے اور ان کے لیے کوئی زیادہ رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، لیکن جس وقت حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، قرآن نازل ہوا، تو ان کے لیے رکاوٹ بن گئی. کچھ ستارے پہلے بھی ٹوٹتے تھے لیکن اب اس کے بعد ان کو نہیں جانے دیا جاتا، اور اگر یہ جاتے ہیں تو وہ شہاب اللہ کے فرشتے ان پر پھینکتے ہیں، ان میں سے کوئی ہلاک ہو جاتا ہے، کوئی زخمی ہو جاتا ہے، کوئی گرتا ہے، اور کوئی اکی دکی بات سنی ہوئی جو ہوتی ہے اس کو لا کر اپنے یعنی چیلے چانٹوں کے کانوں میں پھونکتے ہیں، وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ اور ملا کر آگے چلاتے رہتے ہیں. تو یہ اس قسم کی بات ہے. مولیت حرسن شدیدن، جنات نے یہ کہا کہ اب ہم جب اوپر جاتے ہیں تو بہت زیادہ پہرے دار مقرر ہیں، اور یہ ہے کہ اب شہاب زیادہ گرتے ہیں، پہلے ہم جاتے تھے اوپر فضائے آسمانی میں فرشتوں کا مذاکرہ جو آپس میں کرتے تھے اس کو سننے کی کوشش کرتے تھے، لیکن قرآن کے نزول کے بعد ان پر یہ پابندی سخت ہو گئی. اب وہ اگر جاتے ہیں تو پھر وہ شہاب ان پر پڑتے ہیں اور وہ بھاگتے ہیں، پھر کوئی ہلاک ہوتے ہیں، کوئی زخمی ہوتے ہیں، مختلف کیفیتیں پیش آتی ہیں. یہ شہاب بھی ستاروں میں سے ٹوٹتے ہیں، ستاروں کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا وعدہ رکھا ہو جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ کر شیاطین اور جنات کے لیے وہ مارنے کا ذریعہ بنے، تو اس میں کوئی استعجاب کی بات نہیں. سورج کے اندر بھی بہت بڑا مادہ ہے، لاوا ہے، جو وہ ابلتا رہتا ہے ہر وقت ہے وہ، اور اس کی حرارت اور تپش ختم نہیں ہوتی. آخر اس کے اندر بھی ایسا مادہ اللہ نے رکھا ہے. دوسرے سیاروں کے اندر بھی اور ستاروں کے اندر بھی اگر ایسا مادہ ہو کہ وہ کسی وقت ٹوٹ کر کسی کو ہلاک کرنے کا ذریعہ بنتا ہو تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ آج کل کے سائنس والے کہتے ہیں اور موجودہ اسٹرانومی اور فلکیات کے ماہرین اب تو بہت زیادہ مطالعہ کرتے ہیں وہ یہ ستاروں کا سیاروں کا اور فلکیات کا, بڑی ترقی ہوئی ہے. تو یہ اوپر فضائی سفر کے اندر بھی مختلف قسم کی باتیں پیش آتی ہیں, تو اوپر جانے کے لیے جو رکاوٹ بنتی ہے اس میں کائناتی شعائیں بھی ہوتی ہیں وہ جلاتی ہیں, کاسمک ریز جن کو کہا جاتا ہے, وہ اس سے بچنے کے لیے بڑا سامان مہیا کرتے ہیں یہ راکٹوں میں اور اس میں, تو تب اس حصے سے آگے گزرتے ہیں, ورنہ وہ کائناتی شعائیں جہاں پڑتی ہیں وہ جلا ڈالتی ہیں, بڑی تیز ہوتی ہیں. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ شہاب ایسے رکھے ہیں جو ان کو شیاطین کو اور ان جنات کو بھگاتے ہیں, اور یہ آسمانوں کی رونق بنتے ہیں. اللہ نے ایسے ستارے بڑے بڑے یہ آسمان کے اندر رکھے ہیں, یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. ان کو دیکھ کر کیا یقین کرنے والے یقین نہیں کر سکتے؟ اگر انصاف ہو تو وہ ان کو دیکھ کر بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں. اور یہ تو عالم علوی کا حال تھا, عالم سفلی کا حال دیکھیں. والارض مددناها, زمین کو ہم نے پھیلا دیا, حالانکہ زمین گول ہے, بالکل کرے کی شکل میں ہے جیسا گیند ہوتا ہے, لیکن یہ بہت بڑا گیند ہے. اس کی سطح کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح رکھا ہے کہ ہر حصہ اس کا یعنی پھیلا ہوا نظر آتا ہے, یا پھر پہاڑوں کا اونچ نیچ یا سمندروں کی گہرائی, ایسی چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن عام طور پر یہ ایسا ہی نظر آتا ہے کہ گویا سطح پھیلی ہوئی ہے, کیونکہ بہت بڑا کرہ ہے بہت, اور حقیقت میں یہ گول ہے. لیکن اللہ نے اس کے اندر ایسی حکمت رکھی ہے کہ جس جگہ بھی لوگ ہوں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ سطح پھیلی ہوئی ہے اس کی. خدا نے اس کو اس طریقے سے پھیلا دیا ہے, اور اس کے اندر جگہ جگہ بوجھل پہاڑ رکھ دیے ہم, الکنافیہ رواسیہ, راسیہ جمے ہوئے پہاڑ. یہ بھی اللہ تعالی نے انسانوں کے مفاد کے لیے رکھا, اونچے پہاڑ رکھ دیے جن میں سے آبشاریں اور پانی چشمے بہتے ہیں, اور کئی قسم کی باتیں وہ وہاں سے نکلتی ہیں, اور پھر ہموار سطح زمین کے لوگوں کے لیے وہ مفید ہوتی ہیں. اگر وہ پہاڑ نہ ہو تو بہت سی چیزوں سے انسان محروم رہیں. اللہ نے انسانوں کی خدمت کے لیے یہ سب پیدا کیے, اور زمین کے اندر ہم نے ہر چیز موزون اگائی ہے, من کل شین موزون, وزن والی, یعنی ایک خاص اندازے پر ہر چیز اگائی ہے. کمال قدرت کا یعنی مشاہدہ انسان کر سکتے ہیں, جس چیز کو دیکھیں نباتات کی قسم سے ہر چیز کے اندر موزونیت نظر آئے گی. پتا دیکھیں, اناج کا دانہ دیکھیں, یعنی پھول دیکھیں, اور اس کے علاوہ ٹہنیاں دیکھیں, پودے دیکھیں, تو ہر ایک چیز کے اندر نہایت ہی موزونیت پائی جاتی ہے. اور دیکھ کر کے انسان اس کو اپنی نظر کو اور اپنے دل کو خوش کرتے ہیں. کمال قسم کے رنگ, کمال قسم کے نشانات, لکیریں, اور مختلف قسم کی چیزیں نظر آئیں گی. ہر ایک چیز نہایت ہی خوبصورت اندازے پر مقرر کی گئی, اللہ تعالی کی کمال قدرت کی نشانی ہے. تمام پودوں کے اندر, درختوں کے اندر, پھولوں کے اندر, اناج کے اندر, سبزیوں کے اندر, پھلوں کے اندر, جس چیز کو دیکھیں کمال موزونیت اس کے اندر پائی جاتی. اور پھر یہ ہے کہ ایک قسم کے دانے, ایک اناج کے دانے یا ایک پھل, اس کو دس پچاس سو ہزار کروڑ مرتبہ زمین میں لگائیں ویسے ہی پھل آئے گا, اسی طرح آئے گا. ہر موسم میں اور ہر سال کبھی سال میں دو مرتبہ، اس میں تغیر نہیں آئے گا، ویسے ہی دانا ہوگا، ویسے ہی رنگت ہوگی، ویسے ہی اس کا ذائقہ ہوگا. اللہ نے ہر ایک چیز کو کمال درجے کی موزونیت کے ساتھ پیدا کیا. جس کو دیکھیں، ہر انسان نیک اور بد ان چیزوں سے دیکھ کر کے اپنے دل کو خوش کرتے ہیں. لیکن حیرت کا مقام یہ ہے کہ انسان اللہ کی وحدانیت کے اقرار نہیں کرتے، کفر شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ اپنے یعنی پیٹ کو بھی بھرتے ہیں، زبان کا ذائقہ بھی ان سے پورا کرتے ہیں، آنکھوں کی خوش منظری بھی ان سے حاصل کرتے ہیں، دل و دماغ کو بھی فرحت بخشتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ یہ کام کس نے کیا ہے. اور وہ وحدہ لا شریک ہے ذات، ادھر نہیں آتے انسان. انسانوں کی ناشکر گزاری ہے حد درجے کی. اور پھر فرمایا، زمین کے اندر بنائی ہے ہم نے تمہارے لیے زمین کے اندر معیشت کے سامان، طرح طرح سے اللہ تعالی نے انسان کے گزران کے سامان مہیا کیے ہیں. انسان کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اتنے اسباب اللہ نے مہیا فرمائے ہیں جن سے انسان کی زندگی بسر ہوتی ہے. معیشت، گزران اور انسان کی زندگی کے بسر کرنے کے جتنے اسباب ہیں اللہ نے اس کے اندر پیدا کیے ہیں، اور وہ پیدا کیے ہیں جن کو تم روزی نہیں پہنچاتے. تمہارے لیے خدام، جانور اور ایسی چیزیں بھی اللہ نے پیدا کی ہیں کہ روزی ان کو بھی وہی دیتا ہے، تم نہیں، اور وہ تمہاری خدمت کرتے ہیں، تمہاری نوکری کرتے ہیں، جانور ہوں یا غلام ہوں، نوکر چاکر ہوں سب. حالانکہ روزی ان کے لیے بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے، تم ان کو روزی پہنچانے والے نہیں ہو. اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے اس زمین کے اندر معیشت کے اسباب پیدا کیے ہیں، رکھے ہیں ہم نے تمہارے لیے اس زمین میں معیشت کے اسباب، اور ان کے لیے جن کو تم روزی نہیں پہنچاتے، باقی چیزیں انسانوں کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان کے لیے بھی اللہ نے معیشت کے سامان رکھے ہیں، وہ بھی زندگی گزارتے ہیں. طیور بھی ہیں اور درندے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، سمندروں کے جانور بھی ہیں، خشکی کے بھی ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، تمام کو معیشت کی اور زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، ہوا کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، اور حرارت کی ضرورت ہے، برودت کی ضرورت ہے، تمام چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ نے ان کے لیے بھی پیدا کیے ہیں معیشت کے سامان جن کے لیے تم روزی نہیں مہیا کرتے. یہ خدا تعالی کی کمال قدرت کی دلیل ہے. یہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی نشانی طلب کرنا کہ فرشتے اتار دو، فلام بات کر دو، کتنی بےہودہ اور غلط بات ہے. یہ تھوڑی نشانیاں ہیں، کسی ایک چیز پر ہی ذرا دھیان جما کر دیکھ لو. جس درخت کو سامنے رکھ لو، اس کے پتوں پر، اس کے پھولوں پر، اس کی شاخوں پر ہی دھیان لگا کر دیکھ لو، یا کسی پھول کے پودے کو اور اس کی شکل و صورت کو دیکھ کر. تو یہ سب دلائل ہیں اور یہ سب نشانیاں ہیں. فرمایا، ام من شئن الا عندنا خزائنہ، کوئی چیز ایسی نہیں مگر ہمارے پاس ہی اس کے خزانے ہیں. ہر چیز کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، جتنی چیزیں ہیں تمام چیزوں کا خزانہ خدا کے پاس ہے. اب اناج کی کوئی قسم لے لیں، یا پانی لے لیں، یا ہوا لے لیں، یا رزق کی کوئی چیز لے لیں، یا انسان کے ضروریات کی جتنی چیزیں دیکھیں، حسن دیکھ لیں، صحت دیکھ لیں، یا اور کوئی کمال کی چیز دیکھ لیں، ہر چیز کا خزانہ خدا کے پاس ہی، کسی کے پاس نہیں ہے. سب خزانوں کا مالک وہی ہے، ہر چیز، رزق کا خزانہ اس کے پاس، علم کا خزانہ اس کے پاس، طاقت کا خزانہ اس کے پاس، حسن کا خزانہ اس کے پاس، تمام چیزوں کے خزانے اس کے پاس ہیں. ہر چیز. اور فرمایا ما ننزلہ, ہم نہیں اتارتے اس کو مگر ایک معین اندازے پر, خاص اندازے پر ہم اس کو اتارتے ہیں. اس میں انسان نہیں سمجھ سکتے نہ کوئی مخلوق, وہ اللہ تعالی ہی بہتر سمجھ. جتنی مصلحت ہوتی ہے, خدا کی حکمت ہوتی ہے, اتنی چیز ہی اتاری جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ بے تحاشا ہو, نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق اور مصلحت کے مطابق اتارتا ہے ان چیزوں. تو اس میں انسان کی منمانی کاروائی نہیں چلتی یا مخلوق کی, وہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی چیز اتارنی چاہیے, اس کو کتنی صحت دینی چاہیے, اس کو کتنی روزی دینی چاہیے, اس کو کیسی آواز دینی چاہیے, اس کو کیسا کمال دینا چاہیے, یہ وہی جانتا ہے. اور وہی اپنے ایک خاص معین اندازے کے مطابق ان چیزوں کو نازل فرماتا ہے. ہر چیز کے خزانے اسی کے پاس ہیں, کسی کے پاس نہیں. الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وارسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن المحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. وارسلنا الرياح, اور بھیجی ہم نے ہوائیں, لواقح بوجل, فانزلنا پس تارا ہم نے آسمان کی طرف سے پانی, پس ہم نے پلایا وہ پانی تم کو, اور نہیں تھے تم اس کو خزانہ کرنے والے, اور بے شک البتہ ہم ہی ہیں زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارنے والے ہیں اور ہم ہی وارث ہیں, اور البتہ تحقیق ہم نے, ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو جو آگے بڑھنے والے ہیں تم میں سے, اور تحقیق ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو جو پیچھے رہنے والے ہیں, اور بے شک تیرا پروردگار ان کو اکٹھا کرے گا, وہ حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا. قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کا اللہ تعالی نے پہلے رکوع میں ذکر فرمایا, وحی الہی کا, اس کی حفاظت کا, اور جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کی مذمت بیان فرمائی. اس کے بعد یہ اللہ کی قدرت کے دلائل, ان میں دونوں قسم کے دلائل ہیں, یہ اللہ کی وحدانیت کے دلائل بھی ہیں اور ساتھ ساتھ قیامت کے اس بات کے دلائل بھی ہیں. چنانچہ پہلے آسمانوں میں برجوں کا رکھنا اور ستارے اور سیاروں کا رکھنا اور پھر ان کی حفاظت کرنا, پہلے اس کو بیان فرمایا, اور دوسری دلیل زمین کو بچھانا اور اس کے اندر پہاڑوں کو رکھنا اور ہر موزون چیز زمین کے اندر پیدا کرنا اور انسانوں کے لیے معیشت کے سامان زمین میں پیدا کرنا, یہ دوسری بات تھی. ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ ہر چیز کا خزانہ ہمارے پاس ہے, تمام چیزیں, پانی ہو یا صحت ہو یا کوئی چیز بھی ہو, تمام چیزوں کا خزانہ اللہ تعالی کے پاس ہے, اور ایک معلوم مقدار کے مطابق ہی اس کو اللہ تعالی اتارتا ہے. یہ دو دلائل ہیں تفصیلی. اب یہ تیسری دلیل اللہ کی وحدانیت کی اور کمال قدرت کی نشانی, وارسلنا الرياح, اور چلائی ہم نے ہوائیں. لواقحہ بوجل، شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، رس بھری، جن کے اندر مطلب جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور ان کے اندر پانی کے قطرات بھرے ہوئے ہیں، رس بھری ہوائیں، پانی کے قطرات سے وہ پھل ہوتی ہیں، بھری ہوئی ہوتی ہیں، اصل وہ بادل ہوتے ہیں، ان کو وہ ہوائیں چلاتی ہیں. یہ ہواؤں کو چلانا بھی اللہ کا کام ہے. لواقح وہ بوجل ہوائیں جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، وہ اصل میں وہ بادل بوجل ہوتے ہیں پانی کے قطرات سے. لکھا دودھ دینے والی یا حاملہ جانور کو کہا جاتا ہے. تلقیح کا معنی پیوند کاری کرنا ہوتا ہے. پیوند کاری میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ جس میں پیوند کاری کی جاتی ہے وہ بوجھل ہو جاتا ہے، اس سے آگے دوسری چیزیں نکلتی ہیں، اس لیے اس کو تلقیح کہا جاتا ہے. آج کل کی اصطلاح میں، میڈیکل سائنس کی اصطلاح میں بھی تلقیح، ویکسینیشن، جو جراثیم یہ چیچک کے یا بعض بیماریوں کے پہنچائے جاتے ہیں، اور قرنطینہ کے وقت بھی یہ کام کیا جاتا ہے، وہ تلقیح ہوتی ہے، پیوند کاری ہوتی ہے، وہ جراثیم جسم میں پہنچائے جاتے ہیں، اگر بیماری ہو تو ابھر آتی ہے، اگر نہیں ہو تو کچھ نہیں ہوتا، وہ بیماری کو ابھارنا مقصد ہوتا ہے. یہ تلقیح کرنے سے، ویکسینیشن کرنے سے، تاکہ اگر بیماری ہو تو وہ نکل آئے، تاکہ اس کا علاج کیا جائے یا طبیعت انسان کی وہ اس کا مقابلہ کرے، آگے بیماری بڑھنے نہ پائے. تو یہ جو ہوائیں ہیں یہ بوجل بادلوں کو اٹھاتی ہیں. یہ بادل اصل میں سطح سمندر سے اٹھتے ہیں. اللہ تعالی نے ایسا انتظام فرمایا ہے، یہ خدا کی قدرت کی عجیب دلیل ہے کہ انسان اور جانور اور نباتات کے لیے پانی جو ہے یہ ضروری ہے. بغیر اس کے انسان، جانور، پودے، نباتات زندہ نہیں رہ سکتے، اور اس کا انتظام قدرت نے اس طرح کیا. سمندر کے اندر گرمی جب پیدا ہوتی ہے تو وہ وہاں سے مانسون وہ بخارات اٹھتے ہیں، گرم قسم کے بخارات اٹھتے ہیں اوپر، اور ان کو آگے پھر اللہ تعالی ہوا کے ذریعے چلاتا ہے. تو جس جس جگہ بارش برسانی مقصد ہوتی ہے، ادھر ہی وہ ہوائیں ان بادلوں کو لے جاتی ہیں، وہ بوجھل ہوتے ہیں. اور پانی کے پلانے کا انتظام اللہ نے اس طرح نہیں کیا کہ ہر وقت ہی بارش برستی رہے، کیونکہ اگر ہر وقت بارش برستی رہے پانی کا انتظام تو ہو سکتا ہے، لیکن باقی کاروبار خراب اور مختلف ہو کر رہ جائیں گے، ہر جگہ گارا ہی گارا ہوگا، پانی کے تالاب ہوں گے، سیلاب ہوگا. اس لیے قدرت نے سال کے اندر، بعض موسموں کے اندر وہ بارش برسانے کا سلسلہ قائم کیا، تاکہ کاروبار بھی معطل نہ ہو، اور جو انسان اور جانوروں کی اور نباتات کی بنیادی ضرورت ہے پانی، وہ بھی نصیب ہو. پھر یہ ہے کہ سمندر کو اللہ تعالی نے کھاری بنایا، از حد، بے حد کھاری ہوتا ہے اس کا پانی، نہ اس سے پیاس بجھائی جا سکتی ہے. اگر غسل کیا جائے تو جسم کی کھال بھی اتر جاتی ہے، اتنا کڑوا اور نمکین ہوتا ہے. یہ خدا کی خاص قدرت ہے کہ اگر سمندروں کا پانی میٹھا ہوتا، تمام دنیا کی غلاظت وہاں سمندروں میں جاتی ہے، جانور مرتے ہیں، پانی گل سڑ جاتا اور بالکل قابل استعمال نہ ہوتا. خدا نے اس کے اندر ایسی تیزابیت پیدا کر دی ہے کہ وہ تمام چیزوں کو جلا ڈالتا، مردہ جانور ہو، کوئی گندگی ہو، غلاظت ہو، وہ تیزابیت جو ہوتی ہے وہ اس چیز کو بالکل کھنا کر دیتی اور پانی خراب نہیں ہوتا. تو اللہ نے اس کو اس لیے کروا, پھر وہ انسان اور جانور اور نباتات کی ضرورت کے لیے اس کی عدد تبخیر پیدا کر کے وہ پانی کو وہاں سے اٹھایا جاتا ہے, لطیف اجزاء, اور پھر وہ بادلوں کے اندر اکٹھے ہو جاتے ہیں, بادل بوجھل ہو جاتے ہیں اور وہ ہوائیں ان کو لے جاتی ہیں جہاں جہاں بارش برسانے مقصود ہوتا ہے. اللہ نے ایسا انتظام, بارش برسا کر پھر بعض تو ایسا ہے کہ پہاڑوں پر منجمد کر دیا جاتا ہے اس برف کی تودوں کی شکل میں, سو سو ہزار ہزار سال کی تودے جمے ہوئے برف, وہ آہستہ آہستہ وہاں سے رس کر وہ زمین کے اندر جاتے ہیں, کہیں چشموں کی شکل میں, کہیں ندی اور نہر کی شکل میں جاتے ہیں. تو یا تو اس طرح کیا ہے اور یا زمین کے اندر اس کو گہرائی میں اتار دیا.